وأعدكم فأخلاقكم ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فاضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار تثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار فجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية علانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وأعطاكم من كل ما سألتموه فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار اللهم صل على سيدنا محمد جنہیں ہدایت والا ہے جن کے لائے تو بنا ہوا ہے بنی گرن جی اگوان روپے لگتی اللہ تعالیٰ فرمائے ہر ایک ماؤں کے پہنچے پہنچے امام کے کٹھلائی جاتے ہر ایک ماؤں پہنچے پہنچے اگوان کے کٹھ لگتے یوم ندعو کل اناس بامامہم ɗaroɗin cikin da zai mayan ke tsare ka ke kwanza kan zai abubuwan da kusan kari na ce ko ina tara ɗibi da wanda ko zai ke tabi da kwanza abubuwan da ke duniya ne kwanza wadda kare ga tawa wani da zama mun da ke kan da zai zaya ko Allah ta'ala da sa'a kuma ko kuma ta tsanke ok ko ne dora ko din da dan da ta hanje ta da sa'a ta ce ta ne ta da dari da musulmi kuma jira'a ce halan da musulmi hayo ke adiyu ko ta hasu ne yo musulman ce haka mun tayi ko dido to kun ne kare da sayyidun wal sallallahu alaihi wasallam din ke ki ayat na ki qur'an ji unne de ji sawal ke kuch aate to sin allah ka qur'an ka din farmaye to mano ka je agwanan ke ji ibadat ka kar to asan de to aaye yeh din ke nisaran ke murad ke hum ke liye hai ba to ek din jab hum ji puja kon ke Allah ka quran pak mein farmaya to ye ji puja kon hai तो उन्हें लेने के लिए मुझे समझाया हो गया क्या चाल अपने पीछे तो वो मुझे पूजा करना है तो मैंने अभी एक बार हाथ में जा ये मैं हूँ मैं जो हुक्म के हल में ये कि हलाल हो जो मुझे हलाल कम जो कि हराम हो जो हराम कम पर जो अगमान जाएं तो हाई ताबेदार आएं یہ ہے یہ ہے یہ تو نہیں ہے یہ ہے تو یہ عبادت ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی آج نہ ہے نادان نہیں جی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق اللہ جی بے فرمانی دیکھے کو پہمانوں کو چون وسجے یہ تابے داری بھی نہیں عبادت ہے جہاں ہو جائے تو کہنا انہوں نے حکم کہتا ہے جو مالک جو حکم اسان جو وزید سمجھو برابر بھی نہیں سمجھو چھو ایک پاسے جو اللہ جو حکم دے پاسے انہوں نے مالک جو حکم کدے ہنے جی تابداری کدے ہنے جی تابداری کو پتے برا پر جو کہنا انہوں نے مالک جو حکم پہلے نہ اللہ جو حکم کے سڑے دن تو پوت زور سی جانے ہوئے اللہ عزید آل کی تو سڑے ہونا جن جی عبادت کر دیا کہ وہ بہانے انہوں نے عبادت کر کر کسی نہیں آئے یہ تو کو یہ ہو جائے گی تو اللہ کو جو منجو نے لانے دا کر اللہ کا تو غیر دی پوجا کرتے جو رب دے دے فرمانی نے کہیں دے جی کا لو کے دی رہے جی ہاں کا بھی تن کو کر دے سو تے حکومت نے جے کے مانو پر قانون حلال تھا تے وہ تھن تھا اگوانی کن تھا تو وہ نے مدد دے تو کہہ لیں تو غلط کر دے تو یہ اللہ کو جو من دوری اللہ رضا کرے یہ اگر یہودی ہیں نصارا کہنے نا اگر ہم کی تابع داری کبھا آئے اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے کہ اللہ کا زبین جی پوجا تھا کن وہ جو ایو طرح دو فرمانی کن تھا انہوں جی پوجا تھا کن تو کن وہ دانے ساتھ کرنے کے بہت اسے انہوں جی پوجا لیا ہی پر کردار انہوں جی ہوا جو کو بدھائے تو انہوں نے اللہ عزیز آل کا وضی کر دین جی آل کی عمرو کے وعدے میں جتے اللہ کی گال کے منوں ہے انہی کے چڑھے دی گال ورسی رجی مانا تو انہیں ہوں کہ پہلے مالو کو سمجھو تو ہی سابے دار چند رضا تہاں اساں جاگوان ہوئے اساں تہاں جو دو کرے بیٹھا آسے تہاں جو تابے داری میں رہا جو اجی ہی مصیبت جی گھری ہوتی ہے یہ آنے نہیں ہوتے کم ہے تو من اللہ جو رضا وقت چھٹی بنوں نتوں تو کیوں کو میرے فهل انتم مغرون او لا؟ خذ مصيبتك عريضة وسقط من عذاب الله من شيء فتكليف لهم دي فلا جواب جكو في نور هو من تكون ذا اتان بيتو هانجولان بيكو فنجو فنجو بيكو فاين بيه داية فريا بلا يوكا من دوي من داية تساعداء توا سكر كو تانجي خراب كيسي تان بي دمرا هيا سون تان بي دمرا دمرا دمرا هنجي بي اوندا لو هدان الله لا هدان ناسم جا الله سن هدايت كريا تتان هدايت كيوا فرسا شيطان لتو هنجي تو لگي كيا سن دمرا سن كيسا دمرا هيا سن كيسا هاني اتو سد موسي بسنی آئی جی اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمایا یہ تحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا ہم کہتے ہیں کہ سمجھ اللہ اللہ اللہ کے قدر میں کمزور ہے تم تو ہم اس کے سمجھ اللہ کو بلو کے وہ چون رہا دبا بھائی کہ ہم کے دنیا جو آپ کے پتال وہ نلدی جہاں ہمیں اندر ہے لگی باؤں کا نہیں اوکے جس سے بات ہے کہ عذاب میں ایسی رہتے ہیں ہمیں کرو مشکل تو اس کو گھرنی سزا انہوں کے دوڑا پا دیں گا داؤں کندا اگر کہاں نے ایمہ آسے کہ اللہ تو ساتھ آمی مدد کرے گا تو بنوں کے امن میں کہاں کہ ترہ دفعہ گوانا سندا ہو تو سائد ایک سندہ دو آنے کے فائدے تھے تو تو تو اللہ تو یہ اگر اللہ ساتھ مشکل اگر وہ نہ ہم صبر نہ مالنا میں محیط چھٹ کا رکھو نہیں گاہوں کیوں قرار رکھوں یا بے قراری کروں بس اتنے ہم یا البوری کی بجا تھا ہم تجھے کی اس کے لئے تو شیطان نے کہی دو وہ بیٹی کا لائی کیا شیطان کو کہی بجا نہیں فقال شیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم شیطان بھی تو مانو کہ گھنا دلا تھا تو ربی کو اپنا حال کا مگر ہے تو اللہ تم نے چھٹی ہونا سے ہے ہو کتے شیطان کی تو اللہ تو کتے ایسا کی دلا کرنا آئے ہی تو چاہے فیصلو تو کی گئے تو انہوں نے بابا کہاں سا اللہ وائدہ کیا دیکھ کا وائدہ سوچ کرے گا وائدہ جنت جو نعمتوں اللہ کا جو اکتفا عزت بدائیں کہاں کے تو وائد اللہ جو ہی ہوتا ہے یہ حق جو ہے تو ماں بھی کہاں تھا وائد کے ہو ماں بھی کہاں کے فائدہ دیجیے کہاں کی ترقی کرائیں گے کہاں کو دنیا میں دولت کا عزت کروں گے تو سب ڈالے کہاں کی دلی میری جنگ ہوئے یا پانچ نائے پہ کہاں کے بکری ہوئے تو تاں کے اگوان بنے دا ہویا تو کو وقت دی دی آنے سے پہ جوائے دے پتے رہا اللہ جا سچا وائدہ تاں نہ منیا مجھے پورا وائدہ تاں منی بھی نہیں رہا آنے ماں پہ جوائے دے پتے رہا بس اما پہ نبی علیہ کے من سلطان تو سچ ہو کریں یہ تو ماتا کی زور کہوں تو مجھے کون کہہ لوں اللہ تبارک تعالیٰ جب تاں کے خالق کو نتا دا وائدہ کیا رسول و جو موکل کبھی نبی نے سردار انہیں دا وائدہ وائدہ جیسی ہے قرآن انہوں سب ان کی تاں نمونی کہ ہم ان جو بودہ تن پہلے ہم ان تاں تو مجھے کبھی لگے ماں تاں تو زور تو کنے کی زور تو تاں تے اللہ کے ہو زور تو تاں تے رسول کے ہدایت کے ہو وہ تھا پچی کرے گو مجھے سمجھ کے کہا ہلو آئے ہو وہاں تو کن ماں تہاں تھا عبادہ کہا آنے ماں خریدی تھے مجھے زور تہاں تھے کون ہو ماں تہاں تھے وجہ تھے کون ہو وہ ایک روشے ہو اللہ ان باو کہ تم سستا جب تم لوں ماں تہاں تھے سب جو دبا باچو کہا میں جو تہاں کو جیو جیو کرنا آئے ہو تم کی لگی بھگا آئے ہو راج سے بھگا آئے ہو کہتے گوہ تین ناچ تماشو تھے وہ بھگا آئے ہو تو جب کو تھوڑی اسی کی دیر پہ کہاں ہلے آئے میں زور بھی نہیں ہوں اور وہ قرآن کہاں کے جلے اور وہ رسول کہاں کے جلے ارے یہ شیطانی کم تھو بچڑو کم تھو یہ راگ تھو یا دیا تھو یہ بچڑا تمام نہیں آئیں وہ کہاں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول یہ گالی بدھائیں قرآن میں گالی نہ آئیں ابن منا مهدي تام يلو سنگھ تے بھلا ہے وہاں بدھا کے بتاں تے زور دے نہ ہو تاں بغاوت کئی فرما برداری لا زنجیر پروڑے کے فرمان کے پاسے دے منجے طرف آیا سلا کلو منی خان مات کے ملامت نہ کرو نہ کہ مجھے کوئی الزام دیو دوں ہن سو سکوں تاں پاں کے ملامت کرو کہ اتے کار پاں دے جو ماری بلا دے ماں تو پنجے تم تے ہو سو سن ہو جو تاں کے نہ کوئی زور نہ کوئی زبر نہ کوئی پواد مدا گڑے تے لگا لگا نہ چن بلا ہوں دا وعدہ تاں دے نام چھوٹ کر دا وعدہ نہ ملامت نہ کرو مستقل طرح کے فرمان ہے دلاسا دیندے ہیں خلاف ماں ہمیں بھی مصر حکم ماں کہاں جہاں نے فریاد کون بدل ماں تم بھی مصر کی یار اہڑا پارٹی رہے تو نہ تاں مجھے دا آمد ہوں گے نہ ماں تاں جی دا آمد ہوں گے انہیں کفر تو بھی ماشا تم ہوں من قبل تو ہاں آگے ان کے شریک بنائے ہو اللہ جو سو ماں ان کے انکار کرتا ہے شریک ماں کے جانے بنائے ہو یہ اللہ جو چاہے ہو کہ تاہم ہوئی چاہے ہو کہنے والا آزموں کے شریک کیوں ہو ماں کہتے ہو اللہ جو شریک تاہم ہو کسی کوئی ان ظالم لهم عذاب اليم اللہ تعالی تو فرمایا ظالم دم کی کر گناہ کا عذاب کی جو ہم نے کہے کہ تم غلط کرتے دن دن وعدن کے حدیث پر جی آخر کا خراب کر کے جاتے دنیا کے جہان میں سور نور کو چاندر جی تم جا کے لگا دیا کبھی سستی خراب کی دعا چڑکت چاندر جی کری ہوتے پڑ گیا سور کے سر ودان کری ہو گیا وہ انسان کو جسم جو سجو باہر کے اندر بھافا سی جو ہلکے خاص ہلکے چھٹڑ جی امید ہے جو پانی میں بھر گئی امید ہے اس کے نہ کوئی چھٹڑ جی امید نہ کوئی پانی میں لگو آخر جو باہر کی ہو جائے گی لڑیے تو جسم میں نہ ہوگی پر سارے بجن کو لڑے لگوں گی بھجن کی جائے رسان ہوں گی وہ خان سا پی تھی اللہ تو فرمائے تو عذاب درد نہ کم لگے سب کرو چل سکو کی اللہ تعالیٰ شیطان علی سجی گال کر بدھائی عوام ان کے الزام دیندا پر الزام ان شیطان کے پنجے جواب دار نہ بنائے سکتا رب دوکل تو شیطان ان کے جواب دار بنے تو کہاں بے فرمان کیے کہاں اللہ جو تم کچھ کیے کہاں نبی جیسے سابے داری کچھ کیے وَذَرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ ربهم تحيتهم فيها سلام مؤمن کے قدم حکم ملا تو داخلہ جو ہلو باغ میں جنت لے جو کمل کیا تو سالح عمل کیا اج اللہ تعالیٰ تاں جو انہوں تکی سمجھو ایسا برداری سے تاں سے بدلو دے تو اللہ فرمائے تو جنت میں لے گا خالدین ہمیشہ جو ایجن کرتے ہیں سیدوں کی ہے سلام اتنے ان کی سوکھی ملتی اگر شاہ صاحب جو لکھن تھا تو سلام دنیا میں جو آئے السلام علیکم وعلیکم یہ آئے دعا تاں کے سلام کے لیے خوش رہو کبھی جو نسان کے سلام کے لیے خوش رہو یہ کہ ماہوں نے دعا کو ہی کدے میں بے نصیب آئیں تو ہم پنجا کن سلام اٹھایا ہے پنجا کن مسئل اٹھائی کرنے تو وہ سب غلط ہے سلام اللہ کی طرف رسول کے نازل کرد امت کے پہنچائے لی ہوا السلام علیکم وعلیکم السلام جن رحمۃ اللہ وبرکاتہ چاہے تو درج ہوتی میں تو ایک فرض پورا کیا ہے جب سلام چکو کچہری کی بھری پنج مانو پندرہ مانو ایک مانو بھی ہوتے السلام علیکم سبھی پہنچے ان جرن تو سلام لے گئے وری جتو ہن نے مجا کہیں کہ اتنے کہ والے کو سلام یہ کہ لگا کہ یہ سب سلام نہیں ہے درد جو سب نہیں تو ملو جن جان کو بھی درد جو ملو اس کے تو سب نہیں ملو جی عبادت کی ہوئی رحم دار کے والے سلام سب نہیں جی عبادت سو تو انہیں سلام ہمیں سب خوش ہویا کہ نوال والے سلام کی رضا من دیا نا رضا جو کہوں دوانا سب جی عبادت آ رضا انہیں داخلہ ایک طرح قدر کے لیے کرے سر کا جو ٹھاکر راجو کی بات کرے گئے ہوتا سر تو نہیں داخل تھی، لیکن کفر کے حلے ملک میں اگر بات کرے گئی رہے تو کفر میں داخل تھی ہوگی، عبادت تھی تھی جب وہ کم تھے تو محسوس کہتے ہیں عبادت نہیں چڑھ پائے گی، رضا زیادہ دین کے لیے جیت گیا بچرائی کے رضا بچرن میں داخل، چنگائی میں رضا چنگائی چنے میں داخل، بچرائی کی رضا اصل دل میں کرنا چلے تب جو تو انہیں کہ بند، یہ بند نہ تھے تو زبان کا کہہ دے نہ تو دل میں انتہائی نفرت کہہ دے مغام کرم پل ابھی غیر لفظ لسانی غیر لفظ قلبی جو کو بچرائی کے دیتے اتسا مٹائے گئے اتسا مطلب مٹائے زبان سن کے کہ ہاں ہاں کر کے بہت زیادہ کر، اور لیکن ایک رب نائے کہتے کئی دفعہ لکھتا ہے بڑا مایا ذریع بنا تو دل میں بچرائی بچرائی کے بچڑو سمجھو ارا مرو دل رو مرو کراما وہ تو پاس روٹی شریف کی چھٹی ہوئی ہوتی، پر جیسے چلائی سے بھی تھے سو کو ہوتے کا نیکی کیا آگے سے ہمیں خبر ہو گیا شیخ الحمد للہ فلاں نے ہمیں نیکی کیا اللہ سے فرما تو جن کئی کیا مت بہن سے انہوں کا ضرور کریں گے نیک تو جو اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں دھاگا تیری عزت ہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھلائی رکھی ہے تب وہ ہتے جو کہ سلام کا چہرے والا آتے کہ نام ہتے سلام کے تو سبنی جو تھو ہتے بھرائے جواب دنو سبنی جو تھو باقی ہتے ہوتے ॾह माण्हू जो अचनि त हर हिकिड़ो माण्हू अचे मिलंदो वञे वरी सलाम ॾिनो सलाम ॾिनो सलाम ॾिनो सलाम ॾिनो कीअं करणु ज़रूरत बाक़ी ॿियनि ते कोन्हे को जीअं माण्हू निमाज़ जो फर्ज़ पढ़ंदो आहे न त निमाज़ जो फर्ज़ पढ़े उहो फर्ज़ थी वियो इहो फर्ज़ न आहे जेको बि सघे माण्हू फर्ज़ पढ़ंदो फर्ज़ पढ़ी त सुठो हे सलाम ॾींहुं फर्ज़ आहे अदा कयो सुठो ہکڑو امام نماز گزری ڈٹھی ہکڑے سلام چھو سلام سبھی جو تھو ہکڑے والے سلام چھو سبھی سلام جو جواب تھو ہتے دنیا میں یہ کی ہوا ان میں آئے دعا آخرت میں سلام جی من آئے سلام علیکم تلکم فدخلوها خالدین جنت میں ہوں گا ملائکہ چلندا چلو سلام علیکم مبارک مبارک اتنے سلام جن مبارک ہے مبارک ہو جائے مبارک خوش رہو خوش رہو ہمیشہ رہو فد کل ہوا خالدین ہمیشہ رہو جا آباد ہو جائے مبارک ہو جائے آخرت میں جو سلام ہوں تو مبارک ہوں ہتے دعا ہے اتنے مبارک یہ الگ زمان ہے صحیح ہے سلام الحمدللہ کہ وذرب اللہ مثلا کرنا طیبا اللہ کے فرمائے تو سچی ڳالهه ہے شروع تھی تھے پی اللہ جے اسم کھا وٹھی اللہ جے اسم وری کیہ تے ذکر وری جے تو افضل ذکر لا الہ الا اللہ افضل بلو ذکر بلو ذکر اے جو اللہ کی وہ ذکر اللہ یاد جو ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بحث تھا کرے ملک کے بحث تھا کرے اللہ جو اسم سبھی جو ہے کافر بھی اللہ کے منی مومن بھی اللہ کے منی کیوں تو کہ وہ منو جو اللہ کی ہستی کے منی انہوں نے کہا لی کہا نہیں کہا میں تو اللہ کو سمجھ گیا سب کو نہیں بس لا الہ الا اللہ بنا کے بعد ہتو کرے ایک لا الہ چوندہ نہیں بنا کر رہا تو کتنا پنجا معبود مالک انہوں نے بنائے رکھا ہے دسو انسان جو انہیں لوگ انہوں نے رکھی آخرے میں آئے ہیں تو وہ لا الہ الا اللہ کون چاہتا یہ چاہتا کبھی انہیں بنا تہمانا کے میرے رسمی طرح چاہتا کون کی چبا مشکل کو یہ تو لا الہ جو اثر نہ چوے سو کافر یہ تو چوے پر دل میں انیا بھی جن کے جو منی یہ تو مشکل کو مشکل چبا جو اللہ کے جو منی دیکھ رہے منی لا الہ الا اللہ ان کی کون اس کو اثر ان میں اچھے تو قرآن پاک کے اندر ولدین اشرکو جن میں انہیں شرک کیا امال ہم ان کے عمل کرمات نشتت دے دی جدی کئی کڑی ونی خاص تو ہوا ہے تو ان کو ڈارے ونی تو موت جو اتر کے نہیں دو کافر جے عمل کے مصر کے جے عمل کے ڈارے سے نہیں دو ان کے جو ان کے لاتا بدعا قبول کرنے مصر کا مانو جرمان قبول کو نہیں قبر میں ان کے لاکر کو نہیں يعني الله تبارك الآخرة أنه مشرك أنزلها في درب جنة مدنة مشرك من الخرافة شركة كنوارية الله أعطان قبله كهستي إنساكة تنجح نوارية نفي مقصانة مالك كري جانا نوارية جيبو كسو آهي نيكي الله تبارك وتعالى كافرة من قبل رحاية تبين فريق آهي من بهدع جهنم جعودا فريق اگر کافر جو ہو جو منافق ہو منافق کے بارے میں جو ظاہر ہے اسلام اندر رہتے ہو صاف فیصلہ لے سکتے پر ظاہر ہے کلمہ بھی پڑھے نماز بھی پڑھے ہم شرک مان کر یہ رو آئے جلا کے میں نہیں کہتے ان سے نہیں جو اردو ہے جہنم میں کفر جو داخل ہے بس اس کے فیصلہ ہو جن سے سکے رائے جو تو دانوں کے ان کو شرک کے دے اللہ تعالیٰ ان کے معاف نہ کرے رب کے رب جو آئے غریب آنا وہ نہ چاہے گا تو تمہاں ہمیں پھر بول دیا پھر آبا تمام ہے نشر کے جو حال تمام تو تم کی جب لے کا فرمائے کی تیار ان کا انتمان نہ تھا سمجھانا تو میں تو سچو لفظ ہے اللہ ایرا دوست کرو لفظ پاک کا لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ طیبہ انہیں میں نفی آئے غیر جی شرک جی کفر جی ہر گئے اللہ کی بات چاہیے کرا رہا ہے لا الہ الا اللہ جو لا حاکم الا اللہ حاکم نہ ہے کوئی مگر اللہ اللہ یاد کرنا تو حکومت اللہ کیا رب تعالیٰ انسان کے خلیفہ بنایا حکومت نے خلیفہ بنایا یہ اللہ کی حکومت بھی نہیں اللہ کی اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی حکومت اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی حکومت ایک وہ ماہوں دعا ہے گھر میں سجے پنجے گھر میں حکم نہیں جانا تھا یہ بے جو حکم ہلو تو جب انہوں نے ماں نے شرک کہ جن بے پہ حکم کو نہیں ہلایا مشر کہیں گے گھر میں مشر کر غریب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ملک میں مشر کر راج میں مشر کر یہ شرکا حکومت اللہ جی نہ لے جی کیئر چاہیں تو مجھے گھر میں لے جی حکومت والے ان کو بن جائے جیسے اللہ تعالیٰ کو فرمایا تو پاک کلمو ایرو جی ون ہو جائے تو پاک بھلو سکھو بنو جن جی جڑ اے پار سخت مضبوط کدے تو کدو تو نہ نکلے پر واسطے سمائے چاری آسمان میں مسے ہو زمین جے گھر آئیں میں ان کی جڑ چوٹی ان کے آسمان میں بڑے مسے ان کلم تئی بجو اثر کلم تئی بجو اکر چہری حیثیت سے رکھے ان کی پار ان دل کی گہرائی کے اندر ایمان دل کے اندر گہرائن میں تک کوئی پیو ہوں گا وہ نہ نکلو آئے جیسے کہ مانو کفر نہ کرے یا شرک نہ کرے تو ایمان کو نکری ہوں گا یا کوئی وہ کبیر گناہ کرے تو بھی ایمان نکل گئے اور تو گناہ گار جب منہ میں آ گئے کہہ کے وہ پچل ایمان وہ چمبو کٹھی جب نکری ہو باہر وہی وہ موٹی آہستہ آہستہ چمبا کھولی گئے جی اگر گلاب جو بوٹو ہو گئے تو سائیں وہ کہانی چلے آ پارو ان کے چلے ہیں مکھی جو تو بدے مکھی تو کرے گلو تو کرے پر جو انہیں کہ تہاں پٹے کر ہنگاو دے دی جلو لنبی پر بھی ہرانا گاو سے تو کوکن نے بھی ہرانا گاو سے تو کتی تھی تو دی لگے دی تو تو نیدان دار کو بھوٹا کو آتا ہوں بھوٹا کو پر دیو کا گدا چیز این جے کہ ایتے میں جب گلو بوٹا ہوں جاہوں گا نوے کسی جلو نسی جلو خوشبو کو لمبی لے لی گئی پھر ساؤ نہیں بولو ہنڈی کے بہت جب ہے ہر ایک نے سوچے کہ جہ ماہوں جب ماہوں جنا تو کرے ایمان ہو تو پٹی جی باہر نکل گئے یسی بلا اس کا گل لاؤ چھتری جی ہو جائے گی چھتری چھتری وہاں کو مچے جنا تم پڑے تھی جب یہ بالکل وہ جب وہ بچھڑائی کا پڑے تھی تو نہیں نا تو آتے آتے وہ رہا لے سوچے دل کو دل کے گہرائن میں اندر پاروں کی دل کرے پر پٹے کا پار اگلے پار میں کہاں جہاں فرق محسوس ہوں گے اللہ تعالیٰ گرائن مجھے کہیں کرنا تھا غزانی لائقین یزنی والمنتحرین ینتحر والناس ینظرون الیہ وہ مومن ایک رو مانو کہ جے kashe kar haka mu kashe wadi do baje kishi mu gade kashe wadi do kare manu rabi sande bamu doji ko putra bol gai parant ek kunu kima kade di to baki ek sura ka nan manta iman bhago gadi to sura ka iman sa bhago do unsa bhago do to sabab bhi aaye tri ni jo idan guna ka ka kare na ta che kalmo na jo na chade mu to gai وجنة ومشاكل يدو وحتى يمان وجنة وجنة وجنة وجنة وجنة وجنة وجنة وجنة وجنة وجنة وجنة وجنة وجنة وجنة وجنة وجنة وجنة وجنة وجنة وجنة وجنة وجنة وجنة اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ ایمان جو دیکھو وہاں کلمہ صحیح بجو وہ ان پار مضبوط آن در دل میں چوکی ہونے جو آسمان ہے وہ مکہ پیچھے ہیں شاکو ہونے جو مکہ ہیں تو دیو کل آپ کل حین بیر ہر وقت کے مسائل کو اللہ جو وقت مسائل جنہیں پیس تو پیدا ہو گئے بارو فصل نماز تو کندو ذکر تو کندو چنگائی تو کندو مانو سا خیر خائی تو کندو ظلم جا مقابلہ کندو بچھڑن دی بچھڑائن کے تاری دو بس نف کوئی نفو سو تو ونو ان میں اندر ہمیں بچھوا پار ونو میں نفوئی نفو ہوں گا سدائیں چاہوئی چاہوئی سدائیں بیوائی خیر اللہ الانسال للناس لعلہم یتذکرون اللہ تعالیٰ مثال کہاں کی بدائی کہ رکھتا سونا من مانو نصیحت وچھن سمجھن سوچن پہلی ایمان دی خیر خائی کن ان کی لوڑے پارت نہ پچھن یہ نکہ جو فرمائی کن مذہب کلمتن خدیثتن مکشو جلتن خدیثتن نجد تتنن فوق الارض ما لها من قرار گندو لفظ گلا گار گندو کرو مثال اہو تھا رکھن چاہ جو جی بوٹ ہو جائے خراب ان میں بوٹو سمجھو وہ پیدا تھی زمین میں تو اتنا لگا تھی چوندہ زمین سے پتھر جی ویسے وہ کرے کہ خراب بنا ہو کڑو گھر جو پتھر جی پہ اتنے جڑ ہونے کے مثال کا دکان جو گری تھی ہاں پار بھی مضبوط نہ تھی گیا جیسے تو نکری کے پارا ہوگا یہ تو بدی کا نہیں اللہ تو ہمارا کی آئے تو یہ ایمان میں یہ مانو پکو نہ رہ دو خراب کر دے تو گالائیں گے نا ان کے ایمان میں بھوک نہ رہ دو کہیں تو کی پٹی جی سکے تو قرار ہونے کو نہیں جو وہ بھوتی بھی ہے ٹھیک نہ خراب لگ گالا نہیں ہے کرونا دیکھو مانو کنجے لا خراب لگ گالا ہے تو بدبو ہو گئے پھر کا دل لفظ کو فرج لو جب بجا دل لفظ کے لیے دار کا دل لو بدبو آتا مجھے کرے ملائک کے کسان ہوں گا ان مومن جی اور شکر ہے کہ یہ بدبو نے صحیح سے نہیں ملا پر اس لیے یہ تو کی روایت ہے ہم جا کے نفع ہے نا سے جو ہاں نفع ہے کہ نہیں ملا جیسے طرح کو مانو اگر امام جو نفع حاصل کر دو الا يشهد الكلم كلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كلم طيب هو الله عليه متي تردو عمل صالح متي تردو كلم طيب ما هو جب قبول عمل صالح متي تردو كلم طيب ما هو جب قبول پر جب نے کلم طیب ہے عمل صالح کو نن تو وہ کلم طیب ہی تھی چلے نہ وری جے کر گناہ کی طرح جو نہیں پالا پٹ جی دی وری نو تو جے ایمان سے سر اچھی تو لگی کہیں طرح سا جن کو انہیں جن تو پریشان ہوا سب دائیں تو اس پٹ جی تا گلا وجہ کے لوگ اچھو گو تو آنے ہفتے میں پٹے دیا رہا ہوں ہفتے میں پٹے دیا رہا ہوں مہینے میں پٹے دیا رہا ہوں تو دیا رہا رہا تو لگا تو شراب پیئے تو جنا کرے تو چوری کرے یہ جو نیمان جو ان کے سو پتے ہوئے موٹا ہے پوکھی مانگ رہی بکل وہ چودہ مہمان جوڑ کر لگی اور وہی جو دریا چڑھائی کے جو پٹے کر باہر رکھی وری بانگ آئے وری کان وری نماز رکھی وری موٹائے کی جوڑ رکھی ہم کہاں کی پوری طرح سمجھ میں اگا گئے یا تین مہان جی وہ کچھ سو پتے جی وی کھیتوں کو جب کم سے وہاں نہیں جو خراب لفظ مالا قرار وہ بہت ہی کون بھی سبحان اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ یذل اللہ الظالمین یفعل اللہ ما یشاء. اللہ تعالیٰ ثابت رکھندو آئے مومنن کے مضبوط قول سان یہ قول مضبوط مومنن کے دل میں ثابت دنیا دے آتی میں بھی ایمان پکو چھو تو انہیں پکے نجی ہیں تو دفعہ کوشش نہ کیا جب کو مانو ان کو گرد نظر نہ تو کرے تو پچھڑائی کی کدو جب کو کہہ دلا ہے گار گند دلا رکھو دے تو انہیں جی بے عزتی کرے بڑھا دو کی ہوں گے ہاں جب کو گار دیا تو کرے تو کرے تو بڑھا دو کی ہے جو نظر خراب نہ تو کرے وہ دن کی کر دو جو پرانی شہر کے ہاتھ میں ڈلا ہے تو چوری کی کر دو اللہ تعالیٰ تو بڑا دیڑا ماہوں بجے حسن کے بجے نگاہ کے بجے زمانہ کے محفوظ کا رکھن بس سوچنا جو قول ہو ثابت اور دنیا جیاتی میں آخرت میں بھی ایمان مضبوط ہوں دو توحید جی غالب میں پکو ہوں دو مومن جو ایمان دنیا آخرت میں مضبوط ہوں دو ویسان نکلی قبل قبر میں جڑی وی اس سے کہ ایمان کہ قرآن کہ ادب یہ اخلاق ایک سونی شکل تھی ان کے آدھو ویدا اکیلائی نہ رہتے مونچ نہ رہتی اگر جی مٹ مائے تو انتظام کر تو خدا ہاتھ انہوں کا وجہ گرم کر دے سکے جی دنیا میں سونی خاصی شکل ہوئی جی جی چلے آئے ان کا سونی شکل دے سکے وہ جو انہوں نے تو کہہ رہا ہوں تیرے وقت میں مجھے میرے گا تو میں سو سنا دوں کہ تھوڑے دو کو کیوں کہ تمہیں قرآن ہے تم کو پڑھ رہی تو تم نے دیا شکل لکھی ہے قرآن پر ہاں لیتے ماں تو انہیں قرآن کی شکل لیتے وقت آیا ہے جی کا مجھے یہ سونی شکل آئے رب تعالیٰ تو سامنے کی قبر رکھا یہ دنیا میں تو کون سان کر رہے ہیں ماں کے حکمات تو میری قبر میں نکل گد ہو جائے کیا مت ہے تو سا ہوں تو من جمع پریشان نہ تھی میٹر مائے تو نکل کے نہ کرے کہیں جو فکر نہ کرا ماں تو سامنے قبر آباد قبر نور جاتے قرآن شریف ہوتے نورا اللہ تعالیٰ ثابت رکھے تو مومن کے دنیا جیاتی میں آخرت میں بھی ثابت ہو رکھے سوال جواب جی کہ من کرنے کے لیے ختم قرآن والے کی حدیث بات میں تھی تو فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانو من جواب ایک من کرنے کے لیے نہ بہتر ملکان ملکان اسودان ازرقان کھا رہا ہے نکلا اچھی ان کی نیم پیلی سمجھے کھا رہا نیم لکھی وفی ایدی ہیں مقام میں حدیب مقام میں ہونے کے حدیب جا ہوں گا 2000 آدھا گھنٹے گا موٹر کا یا گرو تو جو جس کو ان کے بارے تو مدد کی گئی سجود میں ان کے سارے کے بھی رہے چندر بڑے جو کرے تھے ان کے جن کو بن کر میرے لیے لکھے دینا مدد دیجیے بہت جو ہے تو جن بڑے جو دزائن جو حساب کتاب بتاؤں چلے جن غریب کے لیے دائیں تو وہی غریب کے لیے دائیں تو دے دو یہ نہ کبھی کریں سیو کاوڑ دعا یا گمائے کو کاوڑ دعا جو گوڑ ہوئی جاتا وار ہوگا زور ہوگا تو مارا پچھو داری نبارہ دے کرنے انڈیا کوڑے میں کہیں تو پھر اس کفر نہیں اور یہ دوری سبی اس جن دن سبی اس جن دن یہ پہی چاہوں دیا پر یہ دعا جس طریقہ کہ جس طورت سے طریقہ ہوگا پر یہ فرق ماتا آگے میں نے بتایا ہوا کہ یہ کرنے دے بس یہ کمزور آگا آگے چاہیے لیکن زور زور مارا کے لوٹے کو کونے نہیں دکھو اندھے بارے بھی تھی پر جب نمو نکلو تب سو پہنے جانے بھی تو وہ ماں بار دیکھ بچائی گیا تو وہ جو بات کر سکتی اس سے اللہ تبار تعالیٰ علم دلا کر جب اپنی دو کیا دنے میں تاہیت رسول اللہ جیتے جی قدر تھی قرآن آدھوڑ کٹھی انہوں نے اٹھی نوہ نے لیکن انہوں نے نوہ کرائے کرنا لیکن انہوں نے نوہ وہ پھر آئے کر آئے آخر پھر ایسان تھی نوہ اللہ اللہ جو درگاہ میں طرف آتا ہم نے چلی جاتے چلے بکسے آنے چلے رو احسان تھا ہی قبر میں ہی کسان تھے ہی نے قرآن دے احسان اللہ قدر کر دی ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہم jeyin kun ciwe ku ko san jin da nan da ra asli tsam ku ji ko to musan kun ke mu mun ta ci suna nan sai din murbani ke ji kai mara kuma ka ta ji kuma ka ta jan da to da ku musu go san ki ji a tsor kan ma ku ya kuma kuran ba ku ji mun ni kuma sai ku ku da ku da ku da ni kuran da ni ma ga musura to bala ne ہے آئے تم کسی بہت ہو سکتا کہ یاد کرنے کے جہاں میں آئے کوئی ہے اندر کا یہ پر تو مہانے کو چلے کو رہنے سے کیا مطلب تو سکتا ہے اللہ ماں کو پہلے مکلی رہا تو تھی مکلی نہیں کہاں قبول کہو ہاں ماں کے لئے پہلے مکلی رہی ہاں تو اٹھو سکتا ہوں گی ہاں ماں تو کی قبول کہو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى صحبه اجمعين يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره الله تعالى مؤمن ان ثابت القدور ثابت قولها ان الايمان ثابت بنا جياتي من دي اخرت لكم فيذل الله الظالمين ظالم كالله تعالى دیکھیے اللہ ہمارے اللہ کا کہ پوچھے ظالم کے دیکھو مومن کے پیار اللہ کو کہہ رہے بٹے انصاف الم الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار فرمایا جو کتنا مولا جی کے دنیا میں اگوان رہتے ہیں مانو انہوں نے کٹنا لگن وہ جو لیڈر ہے تو قوم آج کے حاکم ہے تو راج رئیس ہے تو کوٹے کا مانو پیر ہے تو مرید مولوی ہے تو انہیں شاگرد اللہ تو فرمائے تھے انہوں نے بہت قسمت ہو اترا وہ تو جو کہہ کرتے جاتا ہوں نہ آ سکتے وہ کوئی مانو نترا جیسے پہنچے نے سارے قوم جی نعمت کے ظلم سے بدلایا ایک عدالت کے آنے تھا یا ظلم سے بدلایا انہوں نے پوچھ رہا رستہ تھا دکھا غلط کا نہیں تھا بجائے اس اللہ تعالیٰ فرمائے تو نبی تو ریٹو نہیں مانو گے جن اللہ نے نعمت کے کفر سے بدلایا داخل کے اوپر جی قوم کی ہلاکت کے گھر میں ہم اس لیے دھن ہوتے دین جی نبی کے طریقے جی لیکن کوئی شخص خلاف ہو وہ کس طرح قدر روپے کو ہوتا ہے کہ خیر خواہ نظر دے یا شیر خاص پوری آ شیطان تو دشمن کی نام نشانوں سے نہیں ہوا دشمن لیکن شخص رہے ہو تو کہاڑوں کی وہ دن دیکھتے ہوا جی بلا دی گئی تو تین دن ہونا کہیں ان کا پیم کہاڑوں کے نمت تو اگ بھرو گئے ہو وات میں بزرگ کو جڑا دو ہے سفید پوچھ بزرگ مانو کا تو سونو بھلو ارے بھلو کا کہ جس نے جو ایک بڑا والا مانو تھا ان کے سجدو کرنے ان کے باسو کا باس نہیں دیو پتر بھا دیو تھا گورن مائی ون وٹی کس طرح بنے بنے گی بابا دنیا میں کون لوگوں نے میری زندگی پوجا پہ جیتے ان سے ہے ایک لوگ آنے لگے گا اور دیکھ لیجیے خبر پہ تو بھی بولی اس کو نمبر دے یہ وہ ہمارا ضرور بولی یار چل کے بابا بڑا دن کیا فائدہ دے دی تین بنا کے نہ بڑے دن سے روکا دے دیں تو کہ بارہ ہزار میں رو بولی بارہ ہزار اصل میں زمانے میں بارہ ہزار میں ہوگا منو من سارے جو ایک روپئے دیا ہمیں ایک روپئے آنے ہوں دو من اتاریں گے ایک روپئے تک کے دن پیسن تیرے من اتاریں گے ساری جو سے پانا سو یہ بار ہم گرے نہ پڑی میں نے ہمیں تھی چار دیر میں کیا روپئے لے اٹھا دیر میں کیا دن روپئے میں بارہ دیر میں کن روپئے تیر روپئے تیر روپئے میں سے تیر روپئے میں نظر گھٹے تیر مڑا مجھا میں نے کس روپئے سکتا آدمی مسلم دیکھنے سبانے کے بارہ میں سبانے کے بارہ میں پندرہ بھی من پندرہ بھی ہے چالیس ہوتی ہیں جیسے جوش ملے آئے نہ آئے یہ طرح تھوڑا تھوڑا کرے کتنی جن میں کہ بھائی ہاں پیسہ تو تھا نا وہی تو ہم کرتے ویسے من کٹی وہ طبیعت نہیں تھا پریشان بزرگ ملی ہوئی میں ویلکم آ کے دلا دیا کیا چل رہا تھا منا دلا تو دین جیل تو تینی کے انا کی جن تصفی جو دوری بدل کر پچھے ٹھیک ہے جسم نے زمین کو پر ہے تین تو پیسہ یہ پیسہ مل رہا تھا کون تو پیو ہانے سنے تو سوسا ہوا یہ ہانے یہاں نے زمین کو تے کو کون سے نبس چھو جن سے نزل غلط کیا اللہ کے کم سے کو وہ اللہ کی رضا اور لال کی حکم دوا ان کا تے خبر پڑے کہ بھونیا تو یہ دس کہ تو کہہ رہا کہ مجھے جانا ہے تو تمہاری میرے جلے ہو غلط تھی ہاں خود تو بلا لگا پہلا تو من میں سے بارہ نام ملے دوری کی رمن چلے گا سوان بنا تو پائی بھی کہا باقی تو کس کا تو خبر پائے ان میں جلے بدل خدا کے رسپیکٹر سے شیطان روی لوگ رسپیکٹر نہیں ہے یہ طرح شیطان اندر لگے سو تو دل میں شرک تھی کیوں نا لالت تھی نا سار کہنا تھا شیطان اندر لگے دن کے نیچے سے ہو کر اس نے جان رہے ہیں پیٹ جو زکر لگی ہوگا تھوڑی باہر نکل چیز دے آواز سوٹ کے سر پیٹم جا من بٹھی گئے تو کہنا ہم لوگ نہیں آنے کی بلا دیجیے وہاں پہ چہرے کو لالت کا نہیں سانس تھوڑا خاطر کم ہو ہاں لالت کی کیوں دوسرا کیوں ہم مجھے چاہوں کہ ہلو ہم کون کر سکتے تین آئے شیطان صحیح شیطان نے سمجھا تو تین دعا تمام محبت کر رہا شیطان کی مانو سال سٹھوں ٹائم دعا وہ بزرگ کو شیطان والا کرتے چشمہ کرانا چشمہ کرانا ٹھیک ہے جیسے کہ جان تو بتائے تو ایک بزرگ آ تو انہوں باقی وقت نہ سوچے باقی چیز کیا کرتے تو مجھے گوڈے جگہ ہم سوری تو کافی بزرگ کیا کرے بچے آج بزرگ پھر بھی تو گھر بڑوں کے ہر بجے لوگ لگ سب ہو جائے ڈر ہو جائے ہوں تو کسی نے گھر نہ کرائی ہوتا ہے صبح جو کرو مہان کام جی سکتی دکان ہم گھر والے بزرگ جی پہ چاہے بزرگ تھے تو تمہیں مسل میں تھکی ہو باہر کو مکان کے پسند چلو مطلب کرے جہاں کا تکلیف تھے اس نا اللہ مال کا میں مدد کو پڑی ہوں صبح بہت ہو گئی چلا کر دوں ماہ کو پانی بند ہونا پانی کی وجہ سے تو کون روز کو ماں وہ نہیں پانی بھروں ہے نا اسے چار پانچ کئی لاٹھی اسے جھلکا دینے کی عمارت ہے یہ تو چمبا جانے ہوں باہر کئی بڑی کیا ضروری تھی جیسے موٹی آئی کام کچم باہر باہر کی متوقع پڑی تھی پورو کام موٹی آئی چکل واجے دان پہ رائے ہو رہا ہے تو یاد تھی بارہ کٹے تو مسی بارہ جو اصل مادی کی چین کو چینوں کو تھوڑا ٹھنڈے ایک لوگ آتے باقی گیا تو مجھے گولی گولی جگا ہو پیپو یہ جس جائے ہمیں تھاکا دو یہ اللہ تعالیٰ نے کہ عزت کر دیا جو گھر والی کھڑی باہر ہوتا ہے سامنے رکھے سلام دے نہیں بولوں یہ کہیں گے کہ کلینک بھی دیا گیا اور بسم اللہ یہ شیخ رکھیں گے اللہ سب کے نراز رہے آسان ہوئے واہ کے رکراڑو جو رکراڑو جنا بجا مت کھڑی واہ میں نہیں اکرن جو اکرن جو پڑتے ارادہ کرو قرآن جل قرآن کو یہ دیوشان تیبارا ماں دائی زمان قرآن شاہاں تو کمو کی سنی پر پیچھلے وہاں جی پر مہین میں مذکری پاہاں پیورتے کیا نہیں بنا یہ تو اسی ہے گوتر کو پیورتے کیا کیونکہ قرآن جل میں چوتا ہمیں عباد بانوا میں کنو کن پر پیچھلے پر دیو کیا ہے اللہ یہاں سو دون دولت سہدو قرآن طریقے سے جب یہ دیکھنی کہ جب لئی شپانی میں جب دکھنے میں آئے ہو تو میں قرآن اتنی ہن شروع کیا تھی گدہ کی اتنی ہن جو آؤ آگیا بیت بیا جب تو کھنی چنائی کرے ہو کہے تین تو کرے جا جی کیوں کرے جب آئی ہو چاہے ماں تو کہ ایسی تو کس باری کی کرے جب میں نے تو کہ مدنا لگا میں جب باری کرنا ہے تین شروع کی اتنی تک کرے پانی مجھے ہاں نہیں سلسل سے ماں تو اس باری کہی نہیں تین شیطان بزرگن تے رسان دعا تو نہیں کر دعا مانو کرنا ہے مانو کے روڈ پر جو شیطان چلے نا پتہ ہی کون کون تو پہلے بزرگن نے کہا اللہ کے بہت سے دین کے گھر ہو بنائے چلی تو شیطان اللہ تعالی چلا چلی سنگت عطا فرمائے جیسے اللہ تعالی فرمایا ان تغلی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا و احلوا قومهم دار البوار اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے مانو جن اللہ نے نعمت کے کفر سے بدلا ہے بلکہ قوم کے انہیں ہلاکت سے کھڑا بھی ہو چلے صحیح ہلاکت جی کرے چاہے اللہ تعالیٰ گھر جہنم دو دخ جسل اور نہ کون دھاونی میں بے سل قرار کچھ بھی جائے قرار دی جالو للہ انداد لیجلو ان سبیل اللہ اللہ سے فرمائے سوچ رہی ہے بلا اللہ کو انہیں شریف کو بڑھایا کتے کے شریف کو کبر کے شریف کو بزرگ کے شریف کو بھتا کے شریف کو ہونا کے سب کے پاچھے میں ہو تو یقین دن لی وہ پاچھ پیو کرنے سے سائن دن لی یہ دن دو آتا جو ملک کے اندر ہے مائی ہونی کری سوئی جیسے دن کی بجنگ میں بجنگ میں کی پروپوریل برس ہوئی تو برد سوئی کا یہ ہمیں سے کری کری باقی دن نے کی ہے کاری ترے چانتی ہونا جو ترے چاہے تو سوئی کری پی اللہ بہن دی یہ بات اچھی بات ہے جی ہمت ہم کرے میں کچھ پیر دستگیر میری سوئی دبا میں داغا دیتا ہوں میری سوئی دبا میں داغا دیتا ہوں بہن کی چلتے کے بعد سوئی نہیں لگتا ہو یہ پھر ہم کو نہیں سکھ رہا ہے سکھ رہا ہے سب رہا ہے یہ آپ کو نہیں دیکھتی ہوں میں پریوار میں کر دے کہ تم سب کو بھیج دو میرے اتر دے اللہ تعالیٰ نے پیر ایسا دیکھے بنا پوچھا کہ ہو نہ دیا تھا من حالت اللہ والا تو یہ بھی کرے ان کو کیس بچا یہی کرے یہ حال نہ ہوئے موت کے دن تو یہ حال اگر تاکہ بھی واقعی بتائے سفا ہے کہ جلال سویل ہمیں بیٹھا دوستوں نے پھر جلال مانگ ہاں سو چنچرالی سے ہو یہ کہتے جتنے کے بعد نبی سے ان دنوں کے اس میں کس کو بتائے کیا خیال کے ایسا جو ہے اس نے ہر ایک انسان پانا خود جو ہے کہ مانگ لیا گیا بتائیے سب نے تو انہیں دیا دی ہاں سب نے انہیں کہتے ہیں سب نے تو انہیں کہا رہا ہے دلا کر تو مجھے نہیں دے رہا اللہ کری میں بادشاہ رب دلا مقصد کے حکم سن دو آپ وہ صحیح انہیں دل میں بچی پہ یاد آ جاتا ہوں جس کو انہیں سلاح دے مائی انہیں جو جانا پہ بھائی کسی کو چھا کیا کسی کو کاروبار کو کاروبار چاول کے بس چیز ہے پتر تو اسے نہ خسر کے چیز ہے خسر کے چیز ہے وہی ہے انہوں کے بہتی ہوئی کتوں کے بہتی ہوئی تو تیرے میں بات سنتی ہے جلال کے پھر جلال سے کتے دے تو سا تو کو کاروبار چاول جو دیو بھٹا جیتے کرے گا دیو دام پتی بس یہ ہے اللہ جی کو تو دوبارہ نہیں ایک بار پیدا سکے ہر جو پیدا سکے دعا آتی نہیں نا سب خوش بار بچہ نے کما ہے تو بچے ایسا جائز کر دیتے ہیں سب بار بابا جی کو وہ ہونا ہے تو سب ہونا ہے باہر بابا نے بچے وہ مہینہ تو چار پانچ سال جانتی پہ ہو سال دن کے باہر وہ پندرہ تو گئے شیو کھڑی کے دھاؤں سے پیرن نہیں پیر جو شیو نہیں ہوئے جو کہیں ہلن نہیں مجھے حضور سنگھ فرمایا تو ایک ہے دن بھروں میں اچھا شیطان ہونا ہے ہاں جیسرا جن گرو جو انہوں سے پہلے ضرور کو رکھنی ہم وقت جو دیا ہاں تو جن گرو کر رہے ہیں چار ہزار پہ کتنا پوچھیں گھنا گھنا جنا پہ رہے ہیں جن کے بارے میں کہتے تھے انہیں بار بھائی کا نام جن کے تھے الگ باتیں کرے سب لوگوں کو سو تو صاحب وہ نہیں آسمان سے دھیان رکھو بات سکتی نہ بات سکتی رویندر سر جن ایمان آندو آچرین تو مضبوط تھیو نماز قائم کریو اللہ جو رزق ڈنو تھو ان جو خرچ کریو جے کا طاقت تھو ان کے اللہ دی راہ میں استعمال کریو پیسے دو کر کے خرچ نہ چاہیے پر اچھیوں اللہ دی راہ سنا بھی مانو تکلیف میں انہیں سان ہیلپ کی خدمت کرے اچھا ہے نہ سان کے طاقت والا کہ اج بتا مدد کرے پھر ان کے جے خدمت میں بندہ میں بن جے یہ تو اللہ دی رزق کے خرچ کرنا ہے مفی ہزار بہر اللہ اللہ دی راہ خرچ کریو پیسے روپر جو نہ سری سکے وہ ہوتی ہے یا کہ یوم اللہ دین ہکرو دین کرو ہی دو جو واپار اپنے بشنی نہ ملدی ہوں دوستی میں بھی نہ ملدی ہوں پہلے دیئے کہا کہ میں حکم کرے تو اللہ اللہ جی خلق السماوات والارض اللہ ہوا جی آسمان زمین پیدا کیا انہوں نے بکھا کا نہیں انہوں نے کھوٹ کا نہیں وہ عرش ہے جو مالک کا اس کو انزل من السماء آسمان ہوں پانی لاتا ہی اخرج به من الثمرات رزقا لكم مفت تہاں دے اللہ تعالی پانی موکلیا پھل پیدا تھی تہاں جو رزق بنائی سیدھے جو کر دوں ہوا کا جو زمین جو رزاؤں